क्या इन मुनाफिकों को उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो इनसे पहले गुजरे हैं, नूह की कौम और आद व समूद, इब्राहिम की कौम, मदियन के बाशिंदे और वो बस्तियां जिन्हें उलट डाला गया। इन सब के पास इनके रसूल रोशन दलाइल लेकर आए थे, फिर अल्लाह ऐसा नहीं था कि इन पर जुल्म करता, लेकिन ये खुद अपनी जानों पर जुल्म ढाते रहे।